أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Heyecanımı mazur görün kıymetli kardeşlerim. Tefsir-i Furkan sene itibariyle 5, sezon itibariyle de Allah'ın inayetiyle 6. sezonunu gerçekleştirecek inşallah. Ve bugün Tefsir-i Furkan'ın 176. dersini yapmayı amaçlıyoruz. Rabbim kısa bir yaz arasının ardından Kur'an'ın hakikatlerini konuşmak bağlamında, İslam'ın gerçeklerini dertleşmek adına bizleri bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum. Elhamdülillah ya Rabbil Alemin. Ve yine siz icabet eden, bu davete icabet eden, Kur'an'dan istifade etmek adına gayret gösterip gelen, icabet eden siz değerli kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Allah Subhanahu ve Teala sizlerden razı olsun. Sarf etmiş olduğunuz enerjilerinize mukabil cennet versin. Ve yine ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen kardeşlerimize de Rabbim bol bol hayır, hasenat ikram etsin inşallah. Şimdi hatırlayacağınız üzere 98. ayeti kerimesinde kaldık Nisa suresinin. Bugün biiznillahü teala Nisa suresinin 98 ile 104. ayeti kerimeleri toplamda, ama hususiyetle de inşallah 104. ayeti kerimenin üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Tabii ben hiç vakit kaybetmeden zamanı da iktisatlı kullanmak adına Nisa suresi 104. ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim. Sonrasında da 104. ayeti kerimenin bünyesinde var olan, nasibimiz olan azı konuşmaya, dertleşmeye çalışacağız inşallahurrahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 104. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. O düşman topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Tekrar ediyorum ifadeyi, önemli çünkü ilerleyen süreçte bize bu manada lazım olacak. Düşman topluluğunu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Şüphesiz azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi bu ayeti kerimeyi mealen tilavet ettim. Belki sizde bir şeyler çağrıştırdı dostlar. Ama biz bu ayeti kerimenin muhteviyatını Ali İmran suresi 172. ayeti kerimesinde konu edinmiştik aslında. Şöyle filmi biraz geri saracak olursak, Ali İmran suresinin yani 172. ayeti kerimesi bu konuyla alakalı ve nüzul sebebine dair de bir şeyler paylaşacağım şimdi. Ama Ali İmran 172'nin muhteviyatı neyse Nisa suresinin 104. ayeti kerimesi de aynısı. Yani aynı konuya dair şeylerden bahseder ve dolayısıyla Ali İmran suresinin 172. ayeti kerimesini niçin indiğine dair bir tekrar gerçekleştirecek olursak Nisa suresi 104 bu anlamda daha da bir mana kazanacaktır. Ve onun üzerinde de konuşacağımız birkaç hususu daha bereketli konuşuruz diye ümit ediyorum Rabbimden. Dediğim gibi 104, Nisa 104 ve Ali İmran 172 muhteviyat bakımından aynı. Aynı konudan bahseder, aynı meseleye dair mesajlar barındırır bünyesinde. Öyleyse hatırlamakta ayeti kerime gereği söylüyorum yine fayda vardır. 172. ayeti kerimede şunları konuşmuştuk ve aslında muhteviyatı da şudur kıymetli dostlar. Farkındaysanız 104'te diyor ki topluluğu, o düşman topluluğunu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Bir düşman topluluğu var ve İslam'ın, Allah'ın ve Resulü'nün emri o düşman topluluğunu takip etme konusundaki gevşeklik göstermekle, daha doğrusu ferman göstermemekle alakalı. Talep bu yönde. Ali İmran 172'nin de tamamen bünyesinde taşıdığı anlam bununla alakalı. Neydi? Uhud Savaşı sonrası biliyorsunuz yaralar almıştı Müslümanlar. Ashab yaralanmış, hatta birçoğu yaralanmış. Rivayetlere göre 70 ve 70'in üzerinde şehit vermiş o gün Müslümanlar, iman edenler topluluğu. Ve ciddi anlamda, fiziki olarak ifade ediyorum, çok çok ciddi anlamda yaralanmalar söz konusu. Bununla ilgili tablonun daha iyi zihinlerde betimlenebilmesi adına somut örnekler vereceğim Allah'ın inayetiyle. Ama Uhud sonrasında herkes kendi yarasıyla, beresiyle, işte ne bileyim kendi derdiyle uğraşırken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kalktı, ashabına seslendi. Dedi ki ashabım, ki Uhud'u biliyorsunuz ne denli çetin geçmiştir. Ay ineğinde bir felaket olmuştur. Ashab ganimetlerin peşine düşmüş, Müslümanlar o anlamda hezimete uğramıştır. Fil hakika böyledir. Ve bunun sonucunda çok ciddi yaralar, yaralanmalar, sıkıntılar, hatta şühedalar vermiştir Müslümanlar. İşte herkes savaş bitmiş, kendi derdiyle, kendi yarasıyla, kendi problemleriyle, sıkıntılarıyla uğraşırken, filmlerde bu çok iyi enstantane olarak verilir. Hani savaş sonrasında muharebe alanı kan revan içerisindedir ya, o tabloyu gözünüzün önünde resmedin. Niçin resmedin? Çünkü birazdan yapılacak olan çağrı çok ama çok ciddi bir çağrı. Akıllara ziyan bir çağrı. Sınav, başlı başına bir imtihan aslında. Allah'ın Resulü kıyam ediyor. Sesleniyor ashabına. Yaralılara sesleniyor. Ayağa kalkmaya mecali olmayan ashaba sesleniyor. Diyor ki ashabım, içinizde kim şimdi benim bu çağrıma icabet edip benimle hareket eder ki gidelim, düşmanların peşi sıra, onların ardına düşelim ve İslam'ın askerlerinin gücünün tükenmediğini, onlara hala karşı koyacak takatimizin olduğunu gösterelim. Kim var ashabım dediğinde Ebu Bekir kalkmıştır radıyallahu anh. Zübeyr bin Avvam kalkmıştır ve tarih kitaplarının bize aktardığına göre bu ikisinin haricinde 70 küsur sahabe kalkmıştır. Allahu Ekber. Tabloyu iyi betimleyin Allah için. İyi resmedin, tasvir edin kardeşlerim. Yaralısınız, ayağa kalkmaya mecaliniz yok ki bunu birazdan somut tarihten örneklerle inşallah paylaşacağım sizinle. Milletin ayağa, sahabenin ayağa kalkmaya mecali yok. Allah'ın Resulü diyor ki kim var içinizde? Şimdi düşmanın peşine gideceğiz. Düşmana İslam topluluğunun, askerlerinin, işte iman edenlerinin gücünün tükenmediğini göstereceğiz. Takatımızın bitmediğini, tükenmediğini, hala onlara karşı koyabilecek güçte olduğumuzu ispatlayacağız. Kim var dediğinde, işte ravilerden bir tanesi Ayşe radıyallahu anhadır. Diyor ki bunlardan bir tanesi babamdı, bir tanesi Zübeyr ve onun haricinde de 70 tane sahabe. İşte bu ayeti kerime Nisa suresi 104 bununla alakalı. O düşman topluluğunun arkasına gitme konusunda gevşeklik göstermeyin. Peki ayetin azı ne? Şimdi tarihle alakalı bir tablo çizdik. Sahabelerden bu ayeti kerimenin nüzulüne dair sizlerle bir şeyler paylaştım. Ama bizim için asıl önemli olan bu ayeti kerimenin bünyesinde bizim için taşıdığı azık. Eğer ki bunu zihinlerde kalıcı olması bakımından bir cümleyle ifade edecek olursak, o da şudur dostlar. Başta nefsime, sonra Allah için sizlere. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çağrıda bulunduğunda Müslüman hangi koşulda olursa olsun gücü nispetinde buna icabet etmekle memurdur. Halas. Bu bugünün azı olsun Allah için. Uhud da öyleydi çünkü. Yaralılardı. Ayağa kalkmaya mecalleri yoktu. Allah'ın Resulü bir çağrıda bulundu sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki içinizde, evet sizi görüyorum. Tablo, hani Arif'e tarif gerekmez, belli yani. Ama buna rağmen bir talebi var, bir çağrısı var Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın. Bize de bu ayetin azığı şudur. Allah ve Resulü bir hususla ilgili bize bir çağrıda bulunduğunda gücümüz nispetinde icabet etme konusunda ısrarcı olacağız. Israr kelimesi bugünün azı olsun. Davete icabette ısrar. Pasif değil, terk etmek değil, değiştirmek değil, meyletmek değil, istikametten ödün vermek değil. İstikamet üzere ısrarcı olmaktır bu ayet-i kerimenin azı. Onları takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Ne kadar gücünüz, takatiniz yetiyorsa icabet edin diyor bu ayet-i kerime. Evet, bunu genel bir yelpazede, bir tabloda size resmetmeye çalıştım kıymetli kardeşlerim. Uhud çetin mi? Çetin. Zor mu? Zor. Ciddi anlamda fiziki yaralanmalar söz konusu mu? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir çağrısı var. Çağrı da diyor ki icabet edin. Kim benimle gelecek? Kim düşmana daha İslam askerlerinin gücünün yetmediğini ispat etmek için benimle hareket edecek? İşte o ayağa kalkanlardan bir tanesi Zübeyr bin Avvam'dı. Radıyallahu anh. O ve diğer sahabeleri bir bir anlatmaya kalksak Tefsir-ül Furkan'ın sohbet vakti buna el vermez dostlar. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Ama Zübeyr bin Avvam'ı burada misafir edeceğim. Niçin? Yaralanmanın hangi boyuta ulaştığını ve o yaralanmaya rağmen sahabede Allah'ın Resulüne itaat etmekteki ısrarı göstermek adına. Akıllara ziyan, ziyan. Sizi bilmem dostlar ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Zübeyr bin Avvam, likulli nebiyyin havariyen ve havariye Zübeyr bin Avvam. Her nebinin bir havarisi vardır. Sağ kolu vardır. Yarı yolda komayan adamı vardır. Benimkisi de Zübeyr bin Avvam'dır. Siz sorun, ben sordum. Ey Zübeyr, sen ne yapmış olabilirsin ki sen bir peygamberin, rahmet peygamberinin, Hatemul Enbiya'nın havarisi oldun be. Allah için sorun, ben sordum. Ne yapmış olabilirsin ki ey Zübeyr, onca ashabın içerisinden Allah'ın Resulü sana benim havarim Zübeyr bin Avvam'dır diyor. Yine sen ne yapmış olabilirsin ki? İnnel melâikete nezelet alâ simâi Zübeyr buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Zübeyr ne yapmış olabilir ki soruyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki Bedir'de, Uhud'da müminlere, savaşanlara, inananlara Allah semanın kapılarını aralayıp da melekler topluluğunu gönderdiğinde o meleklere Zübeyr bin Avvam'ın simasını verdi. Hadis okuyorum size. Hikaye değil. İnnel melâikete nezelet alâ simâiz Zübeyr. Melekler yeryüzüne indiklerinde Zübeyr bin Avvam'ın simasında indiler. Sorun. Allah için siz de sorun. Deyin ki ey Zübeyr, sen ne yapmış olmalısın ki Allah semanın kapılarını aralayıp da yardım için gönderdiği meleklere senin simanı vermiş olsun. Allahu Ekber ve l'izzetu lillah. Diyor ki başka rivayetlerde, o diyor sarığını sardığında Bedir'de, Uhud'da tanınmazdı. Allah için öyle savaşırdı. Kendi ifadesiyle diyor ki Zubayr bin Avvam, arkadaşlar konuşuyor ashabıyla. Diyor ki bilmenizi isterim ki vücudumda Allah dini uğrunda savaşırken yara almadığım hiçbir uzvum kalmamıştır. Edep yerleri de dahil. Hatta üstünü bir gün değiştirirken birisi havlu tutuyor ve sonrasında diyor ki Zubeyr gördüm. Diyor ki o görmemen gereken yerleri mi gördün diyor subhanallah. Sen diyor ta oralarına bile yara mı aldın ey Zubeyr? Oğlu Urve anlatıyor. Diyor ki ben küçükken babamın elim diyor vücuduna giderdi böyle bazen oynaşırdık. Vallahi diyor bazen elim diyor onun vücudunda Allah'ın dini uğrunda savaşırken aldığı yaraların arasında kaybolurdu. Parmaklarım içerisine girerdi diyor oğlu Urve. Kimi anlatıyor babasını? Neyini anlatıyor? Allah'ın dini uğrunda savaşırken aldığı yaraları anlatıyor. İşte bu denli yara almasına rağmen kim müşriklere Allah düşmanlarına İslam ordusunun nefesi tükenmemiştir. Gücü takatı henüz yerindedir. Demek isteyen gelsin dediğinde Zubeyr kalkmıştır. Onun için işte Zubeyr havari olmuştur. Onun için dünyadayken Allahu Teala'nın kendisinden razı olduğu müjdesine mazhar olmuştur. Yattığı yerden değil. Yara almış olmasına rağmen Allah'a ve Resulüne itaat ve icabet ettiği için bu unvanı hak etmiştir. Allah bize Zubeyr'in hayatından çok şeyler öğrenmeyi nasip etsin. Allahümme amin. Tabi mesele konunun temelinde ne var? Yaralanmış olmaya rağmen, var olan yaralara rağmen Allah'ın ve Resulü'nün davetine icabet etmek. Ben ısrarla o Uhud'dan tablolar size resmetmeye çalışıyorum ki ilerleyen süreçte davette ısrarcı olmak bizim nezdimizde daha iyi anlaşılsın Allah'ın inayetiyle. Siz Beni Eşhel kardeşlerini bilir misiniz? Uhud'da bakınız ne yapmışlar. İşte bu ayetin muhatabı bunlardır. İşte bu ayet gereği aslında Rabbimizin razı olduğu tutumu sergileyen o bahtiyarlar bunlardır. Allah Azza ve Celle cennette onlara komşu olmayı bize nasip etsin. Beni Eşhel kabilesinden iki kardeş anlatıyor. Ravileri bunlar. Bu kardeşlerden birisi. Diyor ki biz Uhud'da iki kardeştik. Kardeşimle savaştık. Uhud bitmişti ve biz çok ciddi ama çok ciddi yaralar almıştık. Kaç saniyede söyledim? 3. Artırabilirsiniz, mahsuru yok. Ama çok kolay söyledim. İki kardeş yara almış. Ya bir kıymık batıyor da sabahtan akşama kadar uğraşıyoruz. Kapı kapı eczane dolaşıyoruz. Yara yara. Canı acımış belli ki. Diyor ki biz kardeşimle ikimiz de yara almıştık. Ama Allah'ın Resulü'nün nidasını duyduk. Düşmanın peşinden gelecek yiğitlerim kalksın. Diyor ki bütün içtenliğimle söylüyorum ki benim ayağa kalkmaya mecalim yoktu. Ama kardeşimi dürttüm dedim ki kalk kardeş kalk. Ahiret için bu fırsat kaçmaz. Ne kadar yaramız olursa olsun gücümüz takatimiz nispetinde Allah'ın Resulüne icabet etmek lazım kalk. Vallahi diyor benim yaram kardeşiminkinden biraz daha hafifti. Yine kasemle söylüyorum ki ne bineğimiz vardı ne bizi taşıyacak oldukları bir eşya. Bir taşıma aleti yoktu yürümekten bahsediyor. Diyor ki kardeşim o denli yara almıştı ki benimki daha hafifti. Bazen onu omuzuma alıyor sırtlıyor ve öyle yol alıyorduk. Ta ki Allah'ın inayetiyle Resulullah'ın emrettiği yere varıncaya kadar. Biz Allah'ın Resulü'nün bu çağrısından geri kalmadık diyor ashab. Ya otur mübarek değil mi? Yara almışsın işte. Deriz herhalde biz. Kardeşini gitmek pahasına sırtında taşımış. İşte Uhud ve Uhud sonrasında yaralanmakla alakalı o ayeti kerime Âl-i İmrân 172 Ve bu bağlamda Nisa 104 aslında bunu resmediyor bize dostlar. Ama bizim için azık, yaralanmak pahasına da olsa ve yaralanmış olmakla birlikte, eğer ki Allah ve Resulü çağırdıysa buna icabet etmektir. İcabet etme konusunda ısrarcı olmak o kapıyı zorlamaktır. Bizim için azık bu. Ufak bir rüzgarda püf, sarsılıp düşmek değil. Hadi düştük hasbelkader kalkmak. Allah'a ve Resulüne ve davetine samimiyetle ısrar etmek. Ama burada ben konuyu biraz daha geniş bir yelpazeye taşımak istiyorum müsaadelerinizle kardeşlerim ve ekranlar başındaki dostlar. Ayet Al-İmran 172 yaralanmaktan bahseder. Meale açın bakınız eve vardığınızda Nisa suresi 104 acı çekmekten bahseder. Siz acı çekiyorsunuz da onlar çekmiyor mu diyor ayet. Ama diyor sizin umduklarınız var ya onlar da onu ummuyor. Biz Allah'ın rızasını umuyoruz ya, onlarda öyle bir şey yok. Yani siz aslında, onlar da acı çekiyor. Siz de buraya kadar eşit ama siz acıyı çekiyorsunuz bir şey uğrunda. Nedir o? Allah'ın rızası, Allahu Ekber. Gayelerin gayesi yani. Dolayısıyla ben ayeti burada dediğim gibi az önce tekrar ediyorum ifademi. Daha geniş bir yelpazeye taşımak istiyorum. Burada bizim için almamız gereken azık niteliğinde olan kısma acıyı da ilave ediyoruz. Yani sadece fiziki yaralanmalar değil. Yaşadığımız acılar, tatmış olduğumuz elemler, karşılaştığımız zorluklar bizi Allah ve Resulünün çağrısına icabetten alıkoymamalı. Vallahi ve billahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Davet taşırken anne ve baba büyük bir imtihan ve neticesi büyük bir acı. Size söyleyeyim. Evlat büyük bir imtihan ve acı. Sana acı verir. Sahabelerden babasına karşı kılıcını kuşanan o sahabenin haleti ruhiyesini düşünün. Acı çekmedi mi? Babası müşriklerin mezarlığına atılırken yüzünü ondan bu tarafa doğru çevirmediler mi? Yahut da Nuh aleyhisselam evladı azabı tadarken hiç mi acı hissetmedi? Fiziki yaralanma şart değil. Dolayısıyla biz Allah'ın ve Resulünün hükümlerine tabi olurken, burayı biraz daha birazdan inşallah genişleteceğiz, Allah'ın davetini taşırken ve bir davetçi edasıyla Allah'ın yeryüzünde yürürken karşılaştığımız zorluklar, tattığımız acılar bizi Allah'ın, Resulünün dininden, davasından ve davetinden alıkoymamalı. İsabet eden az bir rüzgar bizi yıkmamalı, hasbelkader yıktıysa da ayağa kalkmasını yeniden bilmeliyiz. Dolayısıyla acının anlamı geniş ve sadece fiziki bir yaralanmanın olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın annesiyle imtihanında acı çekmediğini iddia edebilir miyiz? Vallahi hayır. Vallahi hayır. Yahut da Firavun hanedanında kuaför olan o kadın evlatlarıyla imtihan olurken o anne evladıyla imtihan olduğu esnada acı hissetmediğini iddia edebilir miyiz? Vallahi hayır. Fiziki yaralanmalar olduğu kadar ta yüreklerin derinliklerinde hisseden yaralar da var. İmtihanın alaları var. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas yara almadı belki. Yani savaş meydanlarındaki aldığı yarayı kastetmiyorum, daha Mekke döneminde. Fiziki bir yara değil ama yüreğinin ta derinliklerinde hissettiği acıları var. Annesiyle imtihan etti Allah onu. Allahu Azza ve Celle imtihanının vesilesini annesi kıldı. Davetten, inandığı değerlerden, esaslardan vazgeçmeyince Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh annesi onu huzuruna çağırdı ve dedi ki evlat, senin laftan sözden anladığın anlayacağın yok. Onun için ben bir karar aldım. İnandığın daveti terk etmezsen eğer. Allahu Ekber. Bir annenizi gözünüzün önüne getirin. Bu imtihanın merkezinde nefsinizin olduğunu varsayın. Bütün içtenliğimle söylüyorum, kolay değil. Bir anne, anneniz yani, annelerimiz, inandığımız daveti terk etmek uğrunda ölüm orucuna başlıyor. La kaddarallah. Evlat, senin laftan sözden anladığın anlayacağın yok. Belli. Eğer ki inandığın davadan, davetinden, Allah ve Resulüne olan sevginden, sevdandan, inancından, inanç esaslarından vazgeçmezsen, ben şu andan itibaren ölüm orucuna başlıyorum. Allah'a kasem olsun ki, yeri göğü yaratan Allah'a yeminle olsun ki, yemeyeceğim içmeyeceğim diyor bir anne. Ve siz onun evladısınız. Cami buluntusu değil. Buna kim diyebilir ki bu acı değil? Kim diyebilir ki bu imtihan değil? Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki, ve vallahi لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني. Vallahi anne, kasemle söylüyorum ki, Allah sana bir değil bin tane can verse ve her birisini aynı uğurda versen, feda etsen, yemin olsun ki ben davamdan ve inancımdan vazgeçmeyeceğim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir can değil, bin. Hatta biz anlayalım diye diyor ki, bütün canı, sana verilen her bir canı aynı doğrultuda feda etsen, ben görsem ve yine vazgeçmem ey anne. Kim diyebilir ki bu yara değil ama acı da değil. Vallahi imtihanın alası. Onun için Sa'd bin Ebi Vakkas dendiğinde Allah'ın Resulü ilk defa demiştir ki, fedake ebi ve ummi ya Sa'd. Benim anam babam sana feda olsun ey Sa'd, fırlat. Ama kolay olunmuyor. Bir Allah'ın peygamberi ashabtan birisine diyor ki, benim anam babam sana feda olsun. Ama işte böyle imtihan evrelerinden sonra oluyor bu işler. Bunu niye anlattım? Yaşadığımız imtihan serüveninde bu ayeti kerimeyi de buna ilave edersek, imtihanın sadece fiziki yaradan ibaret olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla mesele ne? Mesele Allah'a ve Resulüne, başka bir ifadeyle şer'i ahkama tabi olma konusunda, hangi imtihan serüveni olursa olsun icabet etme konusunda ısrarcı olacağız. Allah bize imtihanımızı kolay kılsın. Tabi bununla birlikte, biraz uzun oldu ama bunu bir girizgah varsayın. Biz de birer davetçiyiz kıymetli kardeşler. Hani acıyı da anlattık, şimdi imtihan süreçlerindeki takınacağımız tavrı anlatmaya çalışacağım. Bir davetçi ve davetçi olma yolunda ilerleyen birileri olarak inşallah buna bir pencere açacağız. Allah Azza ve Celle'nin Rabbimizden niyazımız bizi birer muhlis davetçi kılmasıdır. Rabbim böylelerden kılsın. Ama ne büyük bir şereftir ki Allah mahlukatın arasından bizi insan yaratmış. Ahsen-i takvim. Doğru mu? Ve ne büyük bir şereftir ki insanlığın içerisinden Allah bizi mümin olmuş, mümin kılmış. Ve yine elhamdülillahi rabbil alemin. Ne büyük bir onurdur, ne büyük bir şereftir ki inananların arasından Allah bizi birer davetçi kılmış. İnanın, bütün içtenliğimle söylüyorum, şeref olarak bu yeter. Niçin? Çünkü biz toplumları ıslah etsin, toplumları değiştirsin, dönüştürsün, Rabbimizin razı olduğu bir pozisyona getirsin diye gönderdiği peygamberlerin yaptığı işin aynısına talibiz elhamdülillah. Var mı ötesi? Yani bir peygamber neyi dava edindiyse, bütün samimiyetimle söylüyorum, aynısını üstlendik. Rabbimize diyoruz ki, ya Rabbi biz aynı işe talibiz. Çünkü Allah Nuh'u gönderdi aleyhisselam. Allah azza ve celle Musa'yı gönderdi. İzheb ila firavuna innehu taga. Git firavuna, o büyüklendi, haddi aştı, Allah'lık tasladı. Haşa. Git ona, yapman gereken vazifen o, tağuta haddini bildir, Allah'ın hükmüne davet et. Doğru mu? Doğru. Sıralamıyorum tek tek peygamberleri. Sonra Allah Nebimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı gönderdi. Müşriklere dedi ki, sizin sisteminizi, düzeninizi yerle yeksan etmeye geldim. Yıkılacaksınız. Yerle bir olacaksınız. Ve Allah'ın mülkünde sadece Allah'ın sözü hakim olacak. Beni Allah bunun için gönderdi. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi Resulullah. Bakınız, Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünü egemen kılmaya çalışan peygamberler ve peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Peki biz, Allah bize Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olmadığı bir dünyada göz açmayı takdir buyurmuş. Başımız gözümüz üstüne amennâ ve saddaknâ ya Rab. Ama biz de aynı peygamberler gibi kalktık, kıyam ettik ve nasıl ki dünün tağutları Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı vermediler ve peygamberler bunun mücadelesini veriyor idiseler, verdilerse vallahi bugün Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayanlara biz de biiznillahi teala kıyam ettik ve diyoruz ki la, sizin bizim hayatımızda yeriniz yok. Yenileceksiniz, yıkılacaksınız ve Allah'ın mülkünde sadece Allah'ın sözü hakim olacak. Biz bu işe talibiz ya. Peygamberin yaptığı işe. Zaman farklı mı? Farklı. Vesileler farklı mı? Farklı. İşte objeler farklı mı? Farklı. Ama aynı işe talibiz. Aynı işe talip olunca sünnetullah gereği de işin bir sistematiği var. İş aynı olunca karşılaşılanlar da pek farklı değil aslında. İşin doğasında olan şeyler var. Allah'ın peygamberi aleyhissalatu vesselamın yaptığı işin aynısını iddia edeceğiz. Ve bunu taşırken de aleyhissalatu vesselamın karşılaştığı şeyleri istemeyeceğiz. Var mı böyle bir dünya? Bir duyayım. Yok. Öyle bir dünya yok. Aleyhissalatu vesselam Allahu azza ve celle'nin mülkünde Allah'ın sözünü egemen kılmak uğrunda eziyetlere maruz kaldı mı? İşkencelere? Evet. Ambargo? Evet. Antipropaganda? Evet. Boykot? Evet. Evet, evet. Sıralayabilir miyiz? Çoğaltabilir miyiz? Kesinlikle evet. Peki ne uğrunda? Müşriklerin, tağutların, haddi aşmışların sistemine son verip sadece Allah'ın hükmünü hayata hakim kılmak uğrunda. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı egemen kılmak uğrunda. Biz hani davetçiyiz ya. وَلَنْ تَجِدَ ف۪ي سُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Yine başka bir ayette tahvile. Allah'ın işleyen yasasında asla değişiklik bulamazsın buyuruyor Allah. Dünün peygamberleri, peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dinin yeryüzüne hakim kılınması uğrunda eziyetlere maruz kaldıysa bugün aynı işe talip olanlar için bu kaçınılmaz. Götürelim bunu evimize. Nakşedelim yastığımızın bir kenarına. Öyle değil mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini hayata egemen kılmak uğrunda müşriklerin alıkoymalarına taviz vermesi için verdikleri her bir mücadele karşısında tavizkar bir tutum mu sergiledi? Hayır. Israr etti. İşte azığımız. Kıyam etti. Ben sizin taptıklarınıza tapmam dedi. Siz benden evrilmeyi istiyorsunuz. Nasıl ki bugün cemaatlerin, vakıfların, derneklerinde yerlilik, millilik adı altında evrilmesi isteniyorsa, bütün içtenliğimle söylüyorum, dün bundan farklı değildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın belli menfaatler karşılığında evrilmesini istediler. Taviz vermesini istediler. Menhacından, yani metodundan, yönteminden tavizkar bir tutum sergilemesini istediler. Değiştirmesini istediler. Öyle ya da böyle durduğu yeri terk etmesini istediler. Doğru mu? Doğru. Bugün bizden aynısı isteniyor mu? İsteniyor. Peygamberimiz her konuda usve-i hasene ise, en güzel örnekse, cevabımız onlara Resulullah'ın dediği gibidir. La, istediğiniz asla olmayacak. Allah'ın inayetiyle. Sizin getirdiklerinizi evrilmeyeceğiz. Sizin istediklerinizi yapmayacağız. Sizin istediğiniz gibi bir din ikame etmeyeceğiz. Ancak illallah, Allah'ın istediği gibi, Allah'ın razı olduğu gibi. Aynıysa davet, takınacağımız tutum da aynı olmalıdır. Vallahi ya ammi, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Tavizsiz bir tutumu ifade etmek adına paylaşıyorum. Davetteki ısrarı ifade etmek adına, onlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sergilediği o tutumu size daha iyi anlaşılır kılabilmek adına paylaştım hadisi şerifi. Ey emmi, bizim orada emmi deriz. Amca, vallahi güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz bu davamı terk etmem uğrunda asla bu iş olmayacak. Başım gövdemden ya ayrılır ya da Allah bana bu haliyle zafer ikram eder. La havle ve la kuvvete illa billah. Davetçi olmakla övündük az önce. Övünmenin ötesinde bununla kıvanç duyduk elhamdülillah. Rabbim ahir ömrümüze, hatta son nefesimize kadar hakiki bir davetçi olmayı bizlere ikram etsin. Talebimiz bu. İsteğimiz bu. Ama bir sünnetullah var. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam zorluklarla karşılaşmadı mı? Vallahi karşılaştı. Eziyetlere, işkencelere maruz kaldı mı? Kaldı. Ama her defasında dedi ki, etesme'uni ya ma'şara Kureyş, etesme'uni vellezî nefsî biyedihî lekad ce'tukum bizzabah. Söylediklerime iyi kulak verin müşrikler topluluğu. İyi dinleyin. Söylediklerim kulağınıza varsın. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki boğazlanma pahasına gönderildim. Bunu söylediğinde düştüğü yerden kalkmıştı Allah'ın Resulü. Öldü diye bırakmışlardı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Raviler diyor ki Resulullah'ın yüzü renk değiştirdi, tanınmaz haldeydi. Öldü diye bıraktılar, boğdular, kalktı ve bu sözü söyledi müşriklere. Evrilmedi, yıkılmadı, yöntemini, minhacını değiştirmedi. Ve dedi ki bu iş, bu uğurda ölsem de vazgeçmek yok. Allahu Ekber. İşte biz davetçi kimliğine sahip olanların ihtiyaç duyduğu en önemli şey. Davet sürecinde yaşadıklarımız bizi yıldırmamalı. Bütün içtenliğimle, bugün içtenlik kelimesini çok kullandım ya, kasten ha. Çünkü yerine ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben sırf İslami bir davetçi, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak ve bunun şer'i yolu olan hilafetin ikamesi uğrunda çalışan ve inanın ısrarla davetinden vazgeçmeyen ve sırf bundan ötürü de cezaevine atılıp öz çocuğunun düğününü göremeyen yiğitler tanıyorum. Babası vefat ettiğinde cenazesine katılamayan, bundan ötürü cezaevinde hapsolmuş adamlar tanıyorum. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Burası değildi. Bu insanlar cezaevinden çıktıktan sonra daveti sancağı kaldığı yerden taşımaya devam ettiler Allah'ın inayetiyle. İşte yiğitlik bu. İşte Resulullah'ın sünneti bu. Birileri bugün sünnetin ehemmiyetinden bahsedecekse misvağı anlattığı kadar bunu anlatmalıdırlar. Yanlış mı dedim? Evet. Israrla davet taşıyıcısı olmayı anlatmak adına paylaştım bunu. Bu anlamda Habbab bin Eret radıyallahu anha derman yetmez. Öyle böyle değil yani. O dönem için söylüyorum, Allah'ın dini yeryüzünde hakim değil, bir mücadele veriliyor. Bunun uğrunda eziyetlere maruz kalınıyor, işkencelere. Saydık az önce, tekrar söylemenin çok da bir anlamı yok. Bugün biz aynısını yapıyoruz, aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Ama sahabelerden öğreneceğimiz şeyi bize faydalı olacağını ümit ederek paylaşıyorum. Ne olursa olsun davette ısrarcı olacağız. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Habbab İbni Eret. Kaynak bakıyorum, evet, İbnül Esir Ustul Gâbe, yani kaynakların bir çoğunda geçiyor. Habbab İbni Eret radıyallahu anh İslam dininin müntesibi olduğunu söylediğinde sahibi olan demirci dükkanında, biliyorsunuz, işletmeciydi yani. Demirci dükkanında iyi bir demirci ustasıydı Habbab İbni Eret radıyallahu anh. Ve Ummu Enmar onun İslam dinine girdiğini duyduğunda onu yatırdı. Ve demirci dükkanında da herhalde demirle eziyet edilir, bilmiyorum. Bir terzici olsaydı iğneyle mi eziyet edirdi bilmiyorum ama demirci dükkanında demirle eziyet etmişler Habbab'a. Ne kadar kolay ve basit ifade ediyoruz. Sıradan bir yaralanmanın ötesinde kızgın demirlerle Habbab İbni Eret'in vücudunun her bir noktası dağlanmış. Oyuk oyuk hale getirilmiş. Öyle ki bir kuşun çok rahat o demir dağlanmasının neticesinde oluşan derinlikten su içebileceği ifade edilir tarih kitaplarında. Bir gün yine Habbab bin Eret için kızgın demirler serilmiş kumun üstüne ve kıpkırmızı böyle kızartılmış demirlerin üzerine Habbab bin Eret'i yatırmışlar, sırt üstü yatırmışlar ve üzerine de bir kaya parçası koymuşlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam oradan geçiyor. Ummu Enmar da Habbab'a soruyor. Diyor ki, vazgeçtin mi? Allah'a ve Resulüne olan sevdandan vazgeçtin mi? Bize de sorulmuyor mu bugün aynısı dostlar? Vallahi soruluyor. Diyor ki, Allah'a ve Resulüne olan inancından vazgeçtin mi? Davandan vazgeçtin mi ey Habbab? Davetinden vazgeçtin mi? İnanç esaslarından taviz verecek misin? Habbab bin Eret ısrarla la diyor. O arada Allah'ın Resulü geliyor. Ellerini semaya kaldırıyor. Allahümme ansur Habbaben. Ey Allah'ım, Habbab'a yardım et. Dün Habbab'a ne sorulduysa size ve bize de soruluyor kardeşler. Vazgeçtiniz mi ey Müslümanlar? Laikleşecek misiniz? Demokratlaşacak mısınız? Bu sistemin içerisinde sisteme evrilecek misiniz? Ve bizim cevabımız Habbab vari bir cevap olacak Allah'ın inayetiyle. Nedir o? La. Allah sözünüze şahittir. Allah'ım dedi, Habbab'a yardım et. Bir peygamberin durumunu gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Allah'ın hikmetidir. Yine İbnül Esir'de geçiyor. Ummu Enmar çok ciddi bir baş ağrısına tutuluyor. İşte Allah bu. Muntakim olan Allah dünyada da alır intikamını. Ciddi ve şiddetli bir baş ağrısına tutulan Ummu Enmar, uzmanlar tarafından kanaatle, heyet kararıyla deniyor ki, senin bu baş ağrın ancak başına yapılacak olan demir parçasıyla dağlanmasının neticesinde gidecektir. Ve bu işten anlayan sadece Habbab İbni Eret. Habbab kendi eliyle Ummu Enmar'ın başını dağılıyor. Yeter ki biz samimi olalım. Vallahi biz samimi olalım. Bizim elimizde bugün dünyanın azılı kafirleri Allah'ın inayetiyle yıkılacak. Bizim elimizde yıkılacak. Yeter ki biz samimi olalım. Biz sebatkar olalım ve davamızda ısrarcı olalım. Ömer bir gün diyor ki, Habbab ya şu eziyetlerini hele bir anlat. Onlar Habbab İbni Eret'in bir şeyler anlatmasını beklerken sırtını çıkarıveriyor. Ömer diyor ki, ben ömrümde hiç böyle eziyete uğramış bir sırt görmedim. Habbab diyor ki, öyle doğru dedin Ömer. Ben diyor kızgın demirlere yatırırlardı. O kor ateş vücudumdan çıkan yağla ancak sönerdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya sudan bahsetmiyorum. Bir piknik alanına gidiyoruz, 10 kova suyla mangalı zor söndürüyoruz. Vücudundan çıkan yağların o demiri ve o kızgınlığı erittiğini söylüyor Habbab radıyallahu anh. İşte davet konusundaki ısrarımız bu denli olmalı. Niçin? Ali İmran suresi, özür diliyorum, Nisa suresinin 104. ayet-i kerimenin içerisinde bir ibare var. Diyor ki, siz acı çekiyorsunuz, onlar da çekiyor da sizin talip olduğunuza onlar talip değil diyor. Biz neye taliptik? Allahu Akbar. Biz Allah'ın rızasına talibiz. Gayelerin gayesi. Onun için diyorum ki, gayelerin gayesine kaçmakla erişilmez. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve abşirû bil cennâh. Allah söylüyor. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Sen çıktın meydana. Dedin ki Rabbim Allah'tır. Ve sırf sen Rabbim Allah'tır dediğin için اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Sırf Rabbim Allah'tır dediği için bir adam mı öldürüyorsunuz? Sünnetullah'ı gereği sana eziyet ettiler. Sonrasındaki adım اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Dimdik duran, ısrarla kamet eden, o durduğu yeri, mahalli, nöbet yerini terk etmeyen, ısrarla Rabbuna Allah demeye devam edenlere Allah cennet vaat etti buyuruyor ayette. Biz buna talibiz. Geçici bir dünya metasından bahsetmiyorum. Biz buna talibiz. Gayelerin gayesi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızası. Allah'ın vaadi var. Rabbuna Allah thumma istakamu tetenezzelu aleyhimul melaike. Allah o kişiler için melek indirecek semadan. La havfun aleyhim ve lahum yahzun. Onlara korku yok, hüzün yok. Ötesinde diyor ki bir de cennet var. Ama bunun tek şartı şu dostlar. Götürelim evimize ha. Kaçmayacağız. Israrla duracağız durduğumuz yerde. Zulmün, zalimin üstüne gideceğiz. Zalimin elinden tutan değil, zalimin elini kıran olacağız Allah'ın inayetiyle. Sabit ve Salim'in bir hikayesi var, bilir misiniz? Peki ben anlatayım o zaman size. Allah'ın rızasını gaye edinmiş iki sahabenin tutumu. Bize şey gelecek, onu da ifade edeyim. Bana öyle geldi şahsen. Yok ya. Bu normal değil yani. Bizim anlayacağımız türden değil. Ama neydi mesaj? Allah'ın rızasını istiyorsak sabit kalacağız. Kaçıp gidene, davasını terk edene, davasını sırtını dönene Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Yok öyle ucuz cennet yok. Bak nasıl. Diyor ki sabit ve salim. Raviler anlatıyor. Bu ikisi diyor savaşırlarken Huzeyfe'nin azatlısı Salim, ha öyle maruf bir sahabe. Yemame'de Ebu Bekir'in ordusunda Musaylemetul Kezzab'a karşı savaşıyorduk. Bir ara diyor Yemame'de Musaylemetul Kezzab diyor bir direnç gösterdi. Bizi diyor dağıttı. Yani biraz üstün geldi diyor savaş esnasında. Sabit ve Salim bir bakıyorlar etraflarına, Müslümanlar dağılıyor. Kaçıyorlar yani o yana bu yana. Bağırmaya başlıyor Sabit ve Salim. Diyor ki ashaba, kardeşler kardeşler. Vallahi biz Resulullah zamanında böyle savaşmıyorduk. Yani savaşırken bizim duruşumuz, tutumumuz aleyhissalatü vesselam zamanında böyle değildi. Bu işte bir tuhaflık var. Nereye? Sırf Allah'ın rızasını gaye edinmişler. Olur da biz de nefsimize yenik düşeriz de o kaçanlar gibi oluruz diye başlamışlar yere çukur eşmeye. Ayaklarını o çukura gömmüşler. Üstünü kapatmışlar. Demiş ki düşmana, gelin hele gelin. Benim artık kaçacak yerim yok. İkisi de orada şehit oluyor. Ya bir insan çukur kazacak kendisi. Hasbel kader düşersin de çıkamazsın falan. Sen kendin çukur kaz. Olur da kaçarsam Allah'ın rızasını kaybederim diye. Kendi ayaklarını oraya kapat, göm ve orada savaş. Kardeşler, ekranları başındaki dostlar, Bağdat hikayesi değil bu anlattığım. Allah'ın rızasına taliptik. Mesaj ne? Kaçarak bu iş olmaz. Fedakarlık olacak. Ben tabii bu sohbete hazırlanırken davet, ısrar, işte bunlarla alakalı böyle zihnimi meşgul ediyorum kıymetli kardeşler. Zorluğa, sıkıntıya rağmen Allah'ı ve Resulünü razı etmek konusunda ısrarcı dendiğinde aklıma gelen, dedim ki bu örnek anlatılmadan geçilmemeli. Hele ki sezonun ilk dersi, öyle ya, bir gün bir açılış yaptık. Dedim bu anlatılmalı. Size misafir etmek istediğim, ağırlamak istediğim sahabe Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Benim klişe bir ifadem var o sahabeden için. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah için kelimeler kifayet etmez anlatmaya. O sahabeyi anlatmaya derman yetmez. Diğerleri böyle olmadığı anlamında söylemiyorum ama işte herkesin bir yüreğinde yatan bir aslan vardır ya, yani Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Allah onların hepsine razı olsun. Ama Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, yer Uhud. Sıkıntı, acı, elem ama bir konuda Allah'ı ve Resulünü razı etme konusunda ısrarı anlatıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın iki yanağına da tabakatta geçen bir rivayet paylaşıyorum. Miğferinin halkaları batıyor. Biliyorsunuz değil mi bu rivayeti? Dostlar, iki yanağına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sivri o miğferin halka uçları batıyor. Tabi Ebu Bekir o arada bunu görünce aleyhissalatü vesselam, o bir peygamber ama o aynı zamanda da bir insan. Acı duyuyor aleyhissalatü vesselam. Kan revan içerisinde kalmış mübarek yüzü. Ebu Bekir radıyallahu anh onu nasıl çözerim, nasıl hallederim ile dertlenmişken, hatta Ebu Bekir'in şöyle bir ifadesi var, diyor ki uzaktan bir adamın diyor bize doğru geldiğini gördüm ama seçemiyorum kim, dedim ki ya Rabbi Allah dostu olaydı keşke. Yani düşman da olabilir. Bir baktım diyor Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde geliyor, bakıyor ki durum ortada. Ebu Bekir'e diyor ki Allah'ını seviyorsan benimle Resulümün arasından çekil, sana bu yakışır. İfadeye dikkat ettiniz mi dostlar? Eğer ki Allah'ını seviyorsan Allah'ın Resulü ile benim aramdan çekil Ebu Bekir, sana bu yakışır, bir git. Ben çıkaracağım onu. Onu aleyhissalatü vesselamın o canını acıtan o parçayı ben çıkaracağım. Eliyle çıkarması hakikaten güç yani. Aleyhissalatü vesselam canını acıyacağını tahmin ederek böyle bir varsayımla Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah aleyhissalatü vesselamın yüzüne batmış olan o sivri uçlu halkayı dişiyle çıkarıyor. Miğferin o halkanın sivri ucu aleyhissalatü vesselamın mübarek yüzünden çıkıyor ama pat Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ın dişi kırılıyor. Bir tane daha var daha. İşte burayı ben anlamıyorum. Daha doğrusu anlıyorum da belki mübalağa ediyorum. Ya senin az önce yaptığın iş uğrunda dişin kırılmış. Ve sen yine aynı işe tevessül ediyorsun. Aynı şekilde çıkarmanın derdiyle dertleniyorsun. Ya az önce aynısını yaptığından ötürü senin de canın acımış be mübarek ya. Dişinden olmuşsun, dişinden. Ebu Bekir niyetleniyor. Diyor ki ya. Sen eğer Allah'ı ve Resulü'nü seviyorsan aramızdan çekil. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah diğerini de aynı şekilde Allah'ın Resulü'nün mübarek yüzünden asılıyor. Ama ikinci bir dişi daha kırılıyor Ebu Ubeyde'nin. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum dostlar. Nasıl bir ısrar? Nasıl bir tutum? Ya az önce sen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı memnun etmek uğrunda dişinden oldun. İkincisine diyorsun ki ben dişimden de canımdan da feda etmeye hazırım. Yeter ki Allah'ın Resulü hoşnut olsun. İki dişi de kırılmış Ebu Ubeyde'nin. Sonra Ebu Bekir döndü. Ashab'a dedi ki Ebu Ubeyde dişi kırılmış insanların en sevimlisidir, itiraz yok. Dişi kırılmış insanların en sevimlisi Ebu Ubeyde'dir, halas. Ona bu ünvanı veriyor. Dişi kırık insanların en sevimlisi. Gel. Dünyanın kendisini değiştirmediği adam. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Allah bize davasında ve davetinde ısrarcı olmayı nasip etsin. Tavizkar bir tutum değil, tavizsiz bir tutum sergilen o hayırlı zümrelere bizleri ilhak etsin. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle amel etmeyi, amel ettiklerimizi de söylemeyi nasip buyursun. Allah cümlenizden razı olsun. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.